Kelgin dostum kuruldi hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de irkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzet can üçün Kütken iduk bu günni izzet can üçün Her bir gayret zeminga kanundur Kur'an Bunun üçün atlangan şir yürek oğlan Her bir gayret zeminga kanundur Kur'an Bunun üçün atlangan şir yürek oğlan Setip mili cinini uluğ Rabbige Paydisi garızvanu cennetni alğan Setip mili cinini uluğ Rabbige Paydisi garızvanu cennetni alğan Paydisi garızvanu cennetni alğan Kelgin dostum kuruldi hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de ilkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzet can üçün Kütken iduk bu günni izzet can üçün Yüz yıllarca adaştık başsız emirsiz Musulmanlar haruzar gayrip etinsiz Yüz yıllarca adaştık başsız emirsiz Musulmanlar haruzar gayrip etinsiz Berdi mana Allah'ın mizzet hilafet Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Berdi mana Allah'ın mizzet hilafet Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Kendin dostum kuruldu hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de irkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzet can üçün Kütken iduk bu günni izzet can üçün Kelgin dostum o işkın bu tuğastığa Bulgın sen mu bir kisek ya bir uçumlay Ümmet üçün birlikte bu layli kurgan Halipimiz bizlerini hakka başlığay Kelgin dostum o işkın bu tuğastığa Bulgın sen mu bir kisek ya bir uçumlay Ümmet üçün birlikte bu layli kurgan Halipimiz bizlerini hakka başlığay Halipimiz bizlerini hakka başlığay Halipimiz bizlerini hakka başlığay Kelgin dostum kuruldu hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de irkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzet can üçün Kütken iduk bu günni izzet can üçün Kütken iduk bu günni izzet can üçün